مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اللہ پاک سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرمائی، شیطان کو شرمائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچھایا، سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچھایا، فیشن کو حیا آئی، فیشن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی، وہ لوگ ہی آئے آتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں، وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں۔ تقدیر جینے لائی، تقدیر جینے لائی، فیضان مدینہ میں تقدیر جینے لائی، فیضان مدینہ میں سنت کی۔ صلوا علی الحبیب۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں بہت عبادت کے دن ہیں، رمضان کے بعد سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں اسی مہینے کے جو چل رہے ہیں آج کل۔ ان کا ایک دن کا روزہ جو ہے ایک سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو ہم نے سحری کا بھی انتظام کیا ہے انشاءاللہ، تو جن کو سحری کرنی ہو ہمارے ساتھ تو وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں گے نا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، تو میں انشاءاللہ ٹوکن دے دوں گا آپ کو روزے کا۔ ادھر گوشت فروش اس طرح روزہ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کل ہے ویسے چھٹی، کرایہ لیا ٹوکن۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں شاید روزہ رکھنے کے لیے بے چین ہے، دیکھیے یہ گوشت فروش نہیں ہے، آج ان کو روزہ رکھوانا نا اپنے کو، اور یہ نہیں رکھیں گے تو مجبور ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ رکھیں گے نا ہاں بھائی، کون کون نیت کر رہا گوشت فروشوں میں؟ ہاں بابا کریں گے، آج نہیں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ باپا نے آج رات ہمیں دے دی، انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ تو سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو ملے گا ٹوکن، جب آ کر اشارہ کریں گے نا میں سمجھ جاؤں گا ٹوکن دینا، میں سب کو دوں گا تو پھر ٹوکن ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں بیٹا نمازی، پکے نمازی بن جاؤ۔ لوگ ہی آتے اور فیض اٹھاتے ہیں، وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں۔ تقدیر جینے لائی، تقدیر جینے لائی، ایک ایک تسبیح لے جائیں جس کو چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تقدیر جینے لائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، سنت کا لیے جذبہ آئے جو یہاں اس کی، سنت کا لیے جذبہ آئے جو یہاں اس کی ہے حوصلہ افزائی، ہے حوصلہ افزائی، فیضان مدینہ میں ہے حوصلہ افزائی. وعلیکم السلام. اسلامی بھائی، 3 دن 30 دن 12 دن کی نیتیں، نیتوں کے تحفے بابا کو پیش کریں نا، ملاقات بھی کریں اور اپنے نیتوں کی تحفے پیش کریں کہ امیر سنت کی بارگاہ میں کہ میں الحمدللہ 5 نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کروں گا. اظہار کریں نا، اظہار کریں، میں انشاءاللہ داری شریف بھی رکھوں گا، مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، کوئی 30 دن کی فیس نیت. یہ فیس کیا، یہ مدنی فیس ہے نا. ماشاء اللہ امیر سنت کو کوئی ہمیں مادی تحفے یا پیسے وغیرہ تو یہ کبھی مطالبہ ہے نہیں، ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں پیش کریں کہ میں انشاءاللہ آئندہ یہ نیک اعمال کروں گا. تو انشاءاللہ ایک اللہ کے نیک بندے کے آگے اپنی نیت کا اظہار کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں اپنی نیت اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے، یہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب قافلے نے سوئے طیبہ قمر آرائے کے قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی کی لاج رکھ لی تمائے افو کے سودائی کی لاج رکھ لی تمائے افو کے سودائی کی میرے آقا بڑی آقا کی اے قربان میرے آقا بڑی آقا کی پان سو سال کی راہ ہے جیسے دو گام 500 سال کی راہ ہے جیسے دو گام 500 سال ماس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش تنگ ٹھہری ہے عرش بس جگہ دل میں ہے اس جل بائے ہر جا کی بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جا کی قافلے نے سوئے طیبہ کمرارا کی میں قربان میرے آقا بڑی آقا کی میں قربان میرے آقا بڑی آقا مزدباد آسیوں شافع شہ ابرار مزدباد آسیوں شافع شہ ابرار تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا چاند شک گو جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے جل تھل بھر دیے صدقہ ہوگا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ہوگا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ رے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے مزدباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے گورے گورے پا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا ترکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا ترکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے مزدباد آنسوں شاپ شجے اب تیرے ہی دامن پہ گھر آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ گھر آسی کی پڑتی نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے مشتا باد یو شاپ شہ اب رار ہے مشتا باد آسیوں شاپ شہ اب رار ہے تہنیت مجرموں ذاتِ خدا غفار ہے گوج گوج اٹھے نغمہ تیرا رضا سے بوستا کیوں نہ وہ کس پھول کی مد حد میں وہ مل کار گئے کیوں نہ وہ کس پھول میں کیوں نہ وہ کس پھول کی مد حد میں وامل قار ہے تینیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے مجد آباد آسیوں شاف شہ اب رار ہے تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہر عشق کی قیمت تحفہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے شکر خدا کے آج کھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو سفر کی ہے، پلا ہو سفر کی ہے، کرمی ہے تپ گئے درد گئے کل پت سفر کی ہے، کرمی ہے تپ گئے درد کل پت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے کس خاک پاک کی، کس خاک پاک کی تو بنی خاک پاش پا، تجھ کو قسم جناب مسیحا کے سر کی گئے، مسیحا کے سر آب حیات روح سرکار کی بوند بوند، آب حیات روح سرکار کی بوند بوند، اکسیر آزم دل خاک، اکسیر آزم دل خاک در کی گئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے ہم کو تو اپنے صاحب آرام ہی سے لا، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی گئے، یہ راہ ڈر کی گئے، لٹتے گے مارے جاتے گئے یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کی غیرت حضر کی گئے، غیرت حضر کی گئے، مانگے مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی گئے، پہر دو پہر کی گئے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اس کے طفیل حج خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، اس پاک در کی گئے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی گئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار، دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، حلال و آسان کام کرتے تھے اپنی دکان کی کاروبار کا، قرضہ ہو گیا اس کی وجہ سے. اللہ خیر کرے، اللہ آسانی. اجتماع میں آتے ہیں تو وعلیکم السلام سارے بھانجے. جذبہ عطایا الہی رئیس بھائی آئے کہ نہیں سے مجھے کو گنا آئے نہیں آئے سے مجھے کو اتنا بہترین یار بچایا. آج کا دن تو میں نکل گیا نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا. وہ دعا میں مولا اثر چاہیے، وہ دعا میں مولا اثر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا. سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہے، ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہے، ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہے. مضطرب قلب اور چشم تر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. اپنے عطارے پر ہو کرم بار بار، اپنے عطارے پر ہو کرم بار بار، اپنے عطارے پر ہو کرم بار بار، زن طیبہ کا بارے دیگر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، تمہارے زر کے پر تو ستار ہائے فلک، تمہارے صلوا علی الحبیب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پرستا نہیں دیکھ کر اب میرا آمد غم کر، اب میرا مت برستا نہیں دیکھ کر اب میرا مت، اب میرا مت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، آبائی شفاعت کی ساعت شفاعت کی ساعت آبائی، آبائی شفاعت کی ساعت آبائی، ذرا چین دے میرے گھبرانے والے، ذرا چین دے میرے گھبرانے والے، ایک رو کا جانا سر کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا ہوگا کبھی ٹھکانا ہوگا کبھی ٹھکانا ہوگا کبھی ٹھکانا سر کار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن پاس کچھ نہیں ہے لیکن دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار گلی میں تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار گلی میں لپر نبی کی لب پر نبی کی نعتیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار جانا تو ایسے جانا سرکار کی میں کبھی ہو حسین تصور کبھی خود میں جا چل کر رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن سرکار کی گلی میں سہارا سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے سہارا چاہیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے سہارا چاہیے تمہاری سمجھو تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میرے تو رحمت عالم میرے تو آہی سب کچھ رحمت رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے سہارا چاہیے خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ دینا خوشا چومتا خوشا چومتا جا رہا خوشا چومتا جا رہا سدینا پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ خوشا چومتا جا رہا ہے سفینہ چلیں گے مدینہ پھر آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ خوشا جومتا جا میں مکے میں جا نصیب زم زم زم زم زم زم نصیب آب زم زم زم زم مجھے مجھے مجھے مجھے بھائیوں کافی دیر ہو گئی ہے اور ہر ایک مطلب کچھ نہ کچھ بیچارہ داستان اپنی سنا رہا ہے. اب بتائیے کیسے رات, ابھی تو سحری بھی کرنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے اور اب میں بولوں میں تھک گیا ہوں تو یہ بھی نہیں اچھا نہیں لگتا, آپ سمجھ جائیں. ہاں نہیں ملاقات جاری ہے مختصر, ہاتھ ملائے چلتے جائیں. اب پریشانیاں بتا رہے ہیں تو میرے پاس تعویذ تو ہے نہیں, تو آپ تعویذ کے لیے بستہ لگا ہوا ہے وہاں اپنے احوال دیکھ کر آپ تعویذ وہاں سے لے لیجئے, ٹھیک ہے نا. میرے سے خالی ہاتھ ملا لیں تاکہ جلدی جلدی سب کی باری آتی جائے, بیچارے پیچھے کھڑے ہونے والے تھک کر چور ہو گئے ہوں گے. صلوا علی الحبیب. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. طالب دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا جاپان کیا,

سے پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا شکر ادا ہو کیوں کرتے را کہ محبوب کی امت میں شکر ادا ہو کیوں کرتے را امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا جس کو چاہا میٹھے مہینے کا اس کو مہمان کیا رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے رو رانا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تُو نے دہان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا جس نے عشق نبی سے دل کو خالی اور ویران کیا جس نے عشق نبی سے دل کو خالی اور ویران کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا حق کی راہ میں پتھر کھائے طائف میں دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا آہ مقدر عطار مدینے جا نہ سکا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا سب پکارو جم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جھوم کر لب جھوم کر جھوم کر لب جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا ڈوب رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی ڈوب رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی ڈوب رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی شام ہو یا ہو سحر شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا نور برساتے منارے سبز گنبد کی بہار نور برساتے منارے سبز گنبد کی بہار دل ہو روشن شیخ کر دل ہو روشن شیخ کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جانتے ہو سبز گنبد کیوں حسین ہے اس قدر جانتے ہو سبز گنبد کیوں حسین ہے اس قدر جانتے ہو سبز گنبد کیوں حسین ہے اس قدر اس میں ہے آقا کا گھر میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا پھول مہکے دھول چمکے خوبصورت ہر ببول پھول مہکے دھول چمکے خوبصورت ہر ببول برکشش ہر ایک حجر برکشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا جب کے چلتی ہے صبا آقا کا روزہ چوم کر جب کے چلتی ہے صبا آقا کا روزہ چوم کر جب کے چلتی ہے صبا آقا کا روزہ چوم کر جھوم اٹھتے ہیں شجر جھوم اٹھتے ہیں شجر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں خوب سے ہے خوب تر خوب سے ہے خوب تر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا ہم کو پیارا ہے مدینہ اس لیے کہ رہتے ہیں ہم کو پیارا ہے مدینہ اس لیے کہ کہتے ہیں ہم کو پیارا ہے مدینہ اس لیے کہ کہتے ہیں اس میں شاہ بحر بر اس میں شاہ بحر بر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا بکریاں تو بکریاں چڑیاں بھی اس کی محترم بکریاں تو بکریاں چڑیاں بھی اس کی محترم بکریاں تو بکریاں چڑیاں بھی اس کی محترم اور کبوتر بختور اور کبوتر بختور میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا یا رسول اللہ کہتے ہی ٹلے جائیں گی مشکلیں، یا رسول اللہ کہتے ہی ٹلیں گی مشکلیں، یا رسول اللہ کہتے ہی ٹلیں گی مشکلیں، غم زدوں آؤ ادھر، غم زدوں آؤ ادھر، میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، حسن پیرس کا فدائی بھی یہاں پر جھوم اٹھے، حسن پیرس کا فدائی بھی یہاں پر جھوم اٹھے، حسن پیرس کا فدائی بھی یہاں پر جھوم اٹھے، سبز گنبد دیکھ کر، سبز گنبد دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، رات روشن دن منور سب سما پر نور ہے، رات روشن دن منور سب سما پر نور ہے، رات روشن دن منور سب سما پر نور ہے، دیکھ لو اہل نظر، دیکھ لو اہل مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، جھوم کر تارے کریں دیدار طیبہ روز ار، جھوم کر تارے کریں دیدار طیبہ روز ار، جھوم کر تارے کریں دیدار طیبہ روز ار، ہوں فدا شمس و قمر، ہوں فدا شمس و قمر، میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا ہو نصیب، ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا ہو نصیب، ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا ہو نصیب، ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا ہو نصیب، ان کو طیبہ کا سفر، ان کو طیبہ کا سفر، میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، جو مدینے آ گیا عطار آ کر مر گیا، جو مدینے آ گیا عطار آ کر مر گیا، وہ بڑا ہے بختور میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ، ادھر ادھر سے بھی سارے دوڑ پڑیں گے، ساری کا ٹائم بھی مسئلہ ہو جائے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اگر کوئی گوشت فروش باقی رہ گیا نا تو وہ بھلے مل لے, ابھی نہیں ملا ہو ابھی تک, اور کوئی قریشی اسلامی بھائی رہ گئے ہو تو وہ مل لے. آج ملاقات قریشیوں کی ہے. نہیں یہ کل ول دیکھیں گے, پھر کل پرسوں سلسلہ کچھ نہ ہوتا رہتا نا. ابھی آج میری آواز سے آپ کو لگتا نہیں ہے, تھکن نہیں لگتی میرے کو. بیٹھ جاؤ نا, کوئی گوشت فروش باقی ہے تو اس کو آنے دو. کوئی قریشی اسلامی بھائی ہیں جو کھڑے ہوئے لائن میں جو ملے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ملا آپ نے, ہاں تو آ جاؤ. ہاتھ نہیں ملایا تو آ جاؤ. قریشی اسلامی بھائی نا, سب پکارو جو رے میٹھا مدین مرحبا, سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, جھوم کر لب چوم کر جھوم کر لب چوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, جو مدینے آ گیا عطار آ کر مر گیا. واہ کی طرح سو واہ سوتھے آپ کو پتا مجھے نہیں پتا کل کتنے آئے تھے, پھر اس میں دوسرے ڈالے. اچھا تو گئے تو کم اس کا کافی بچے میں بھائی. دیکھو جنہوں نے روزہ رکھنا ہے وہی لیں گے. ہاں ڈبل ٹوکن کیا کریں گے, بچایا عطایا الہی, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطایا الہی, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی, پڑھو سنت مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری،